Dansk Industri var hurtigt ude at bakke op om regeringens ønske om et forbud imod koranafbrændingerne. Samtidig har Dansk Erhverv, Arla eller Landbrug Fødevare ikke ønsket at stille op til interview her i rapporterne omkring forbud, da de ikke mener, at det er deres bord. Så hvorfor bruger Dansk Industri, en organisation for danske virksomheder, så meget energi på den kulturelle slagmark og på at bakke regeringen op? Det er rapporterne i dag. Mit navn, det er Alexander Brunum. En af erhvervslivets mest indflydelsesrige organisationer, nærmere bekendt Dansk Industri, har udtrykt sin opbakning til regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som leder efter et juridisk værktøj, der kan ulovliggøre gentagelsesvis chikane, hvor man forhåner andre lande, altså koranafbrændinger. Jeg har snakket med Dansk Industris underdirektør, Peter D. Thagesen, og jeg starter med at spørge ham om, hvorfor de i Dansk Industri er gået ud og bakket op om regeringens ønske til et forbud imod koranafbrændinger. Altså, vi er jo meget optaget af, at Danmark har et godt omdømme i udlandet. Det er den ene årsag, og den anden, det er selvfølgelig hele spørgsmålet omkring sikkerhed. Jeg har fået en del medlemsindvendelser her de sidste uges tid, og det er klart, der er mange af de virksomheder, det gælder særligt de virksomheder, som er investeret i de her 56-67 lande, de er selvfølgelig meget optaget af, om der er en sikkerhedssituation, som er forværret og givet fald, hvad de så skal gøre. Jeg vil så sige, at den sammenhæng, vi har med de her såkaldte OIC-lande, altså de muslimske lande, er ikke sådan meget stor, men den er da selvfølgelig betydelig. Jeg vil så dog sige, at jeg har jo siddet og tykket mig igennem, at der var jo et såkaldt krisemøde, et sådan krisemøde i den her kreds af lande i mandags, og de publicerede efterfølgende en resolution. Men i det her lange dokument, der er der egentlig ret forsonende toner, sådan som jeg fortolker det, og der er i øvrigt slet ikke lagt op til nogen former for boykot. Tværtimod, så er de meget positive over den danske regering og den svenske regering. På udenrigspolitisk niveau har rakt ud og ligesom søgt dialogen og forsøgt at tage konflikten ned og ikke få den til at eskalere. Men det kunne vel have været en anden situation, hvis nu at regeringen ikke var gået ud med et forslag om et forbud? Ja, det er der ingen tvivl om. Det kunne godt have påvirket eksporten i en situation, hvor et forbud ikke var kommet på tale. Altså, der er ingen tvivl om, så var tingene eskaleret. Altså nu, som sagt, nu det vi primært er optaget af, Det er omdømmeproblematikken, og det er sikkerheden. Altså det er det, som de virksomheder, jeg taler med, det er det, de er optaget af. Hele det her spørgsmål omkring boykot, som vi jo oplevede tilbage i 2005 i forbindelse med karikaturtegningssagen, det er ikke noget, der har været i spil på noget tidspunkt. Men det er selvfølgelig et baggrundstæppe, kan du sige. Anerkender I, at et forbud af koranafbrændinger i nogen grad er en begrænsning af ytringsfriheden? Jeg læser paragraf 77 i grundloven rigtigt. Så står der, at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Og man kan jo til enhver tid på tryk i skrift og i tale sige lige præcis, hvad man har lyst til om Koranen. Vi havde jo en plasmami-paragraf i Danmark, som blev afskaffet i 2017. Og det, som regeringen overvejer, sådan som jeg forstår det, så er det så, at man vil, du kan sige, måske rulle blasfemiparagraffen en lille bitte smule tilbage og ulovliggøre afbrænding af skriftlige, religiøse skrifter hedder det, foran udenlandske ambassader. Så vi synes i og for sig, at det er rigtig, rigtig fornuftigt, at regeringen går ind her og sikrer sig, at man ikke kan mobbe andre lande på den måde, som der taler om her, og egentlig kun bringer praksis i Danmark på linje med det, som vi ser i alle andre europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. Så hvis ytringsfriheden i andre lande er mere indskrækket end i Danmark, så er det bedst for Danmark at komme ned på niveau i stedet for at være et forgangsland? Nej, jeg synes bare, det her det er jo selvfølgelig en utrolig svær debat, og der er rigtig mange dilemmaer i det. Danmark er et åbent samfund. Vi er et relativt succesfuldt land, fordi vi har demokrati, åbenhed og ytringsfrihed, og det er virkelig noget, vi skal værne om. Men der er selvfølgelig nogle enkelte tilfælde, hvor der er nogle undtagelser fra ytringsfriheden. Den er jo ikke absolut. Altså, der er jo også noget, der hedder en injurielovgivning. Der er noget, der hedder en racismeparagraf. I nogle helt specifikke sager, kan man sige, der er det måske fornuftigt nok, at ytringsfriheden ikke er helt ubetinget. Og som sagt, hvis jeg tænker tilbage på min eget vedkommende i 2016, hvor vi havde en blasfemiparagraf, der følte jeg personligt ikke, at jeg på nogen måde var hemmet i min måde, eller i mine muligheder for at udtrykke mig. Og hvis vi tænker tilbage på karikaturtegningen tilbage i 2005, der havde vi også en blasfemiparagraf. Det var jo ikke noget, der stod til hinder for, at man kunne lave karikaturtegninger osv. Så jeg synes måske, at den her frygt for indskrænkning af ytringsfriheden, den er en kende overdrevet. Nu nævner du selv Mohammed-krisen. Dengang mærkede I et boykot, og der var stor opstandelse rundt omkring, man kan sige, sikkerhedsniveauet blev også hævet dengang, sikkerhedstruslen. Mm. Men tegningerne skal være i orden, på trods af, at det øger sikkerhedstruslen. Altså, det man forsøger at gøre her fra dansk regeringsside, som jeg har forstået det, er, at man ønsker med kirurgisk præcision at gå ind og lave ikke en tilbagerulning af blasfemiparagraffen, men en justering, hvor man vil forbyde afbrænding af religiøse skrifter foran ambassader, som helt åbenlyst for enhver virker dybt provokerende og opfattes som mobning. Det synes vi ikke er med til at bidrage til en god demokratisk samtale i et åbent rum. Men blev Mohammed-tegningerne modtaget meget anderledes end afbrændingen af Koranen? Nej, men jeg synes det er to meget, meget forskellige sager, fordi det var altså, vi har jo en århundrede lang tradition for at lave karikaturtegninger i Danmark. Det var noget, vi holdt fast i dengang, at det havde vi lov til. Og det mener vi jo fortsat, at vi skal have. Så det er jo egentlig ikke så meget det, vi diskuterer i dag. Her der taler vi om det, jeg vil kalde mobning. Og ja. Men der var også mange muslimer dengang, der kaldte Mohammed-tegningerne for mobning. Nu prøver vi at sammenligne, det var det samme sikkerhedstrusler dengang. Jo. Det var den samme. I mærker, der er et større boykot i forhold til industri. De principielle årsager der har været vigtigere. Men som sagt, som jeg refererede til før, grundlovens paragraf 77, enhver er berettiget til at få tryk i skrift og tale, offentliggøre sine tanker, dog og ansvar for domstolene. Altså det vil sige, med i henhold til paragraf 77 i grundloven, der har du selvfølgelig til enhver tid lov til at lave alle de karikaturtegninger, du vil. Det er der meget bekendt, ikke rigtig nogen i Danmark, der sådan rigtig for et år har stillet spørgsmål sig ved, at man skal have ret til. Den her sag er jo markant anderledes, fordi der er du ude i at udøve, ja, jeg vil næsten kalde det en form for herreværk. Okay, så bare lige kort ja eller nej til det her. Jeg har spurgt om det før. Mm. Anerkender I, at et forbud af koranafbrændinger i nogen grad er en begrænsning af ytringsfriheden, eller ser I ikke det som en begrænsning af ytringsfriheden? Altså, det er en mindre korrektion, som er en konsekvens af, at man afskaffede blasfemiparagraffen i 2017. Og den mindre, og du kan sige, jo, du kan godt kalde det en mindre indskrænkning i ytringsfriheden. Og jeres direktør, Lars Sandahl Sørensen, han siger til Berlingske, at truslen imod eksporten faktisk overhovedet ikke har været udgangspunktet for udtalelse om forbuddet. Hvis ikke udgangspunktet er eksport, hvad er så udgangspunktet for en organisation, der varetager interesser for danske virksomheder? Jamen, det er så det, jeg har forsøgt at skitsere med at fremhæve netop Danmarks omdømme i udlandet, punkt 1, og punkt 2, sikkerhedssituationen. Okay. Det er det, som de medlemsindmeldelser, vi har fået, handler om. Okay, og så hvis sikkerhed er en af punkterne. Ja. Da blasfemiparagraffen den blev afskaffet i 2017, der vurderede PET, at det ville øge truslen mod Danmark. Var I imod afskaffelsen af paragraffen dengang? Det er rigtigt, at jeg tror faktisk, at PET var ude og udtrykke, sådan som jeg husker det frit fra hukommelsen, bekymring omkring det. Jeg kan ikke erindre, at vi blev bedt om at forholde os til det. Så jeg tror ikke, vi har... Blev bedt om at forholde os til det den her gang? Var det ikke Lars Sandahl, der selv gik ud? Da blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017? Nej, nu snakker jeg her for nylig. med koranopbrændingerne. Jeres opbakning til det, det var jo et par eget initiativ, I bakkede op om det. Ja. Så I kunne vel også på eget initiativ have protesteret imod afskaffelsen af blasfemiparagraffen tilbage i 2017, for jeres medlemmers sikkerheds skyld? Det kan du sige, men jeg tror som sagt, at sådan som jeg husker det rigtigt fra opkommelsen, så var debatten dengang, at blasfemiparagraffen af mange blev opfattet som værende overflødig, fordi den kun yderst sjældent blev brugt. Og jeg tror ikke, at der er mange, der dengang man afskaffede den, der havde fantasi til at forestille sig, at man på den måde ville misbruge afskaffelsen af blasfemiparagraffen til bevidstløs og rende rundt og lave de her stærkt provokerende offentlige manifestationer, hvor man brænder koraner af. Altså, er alle så valgt PET vel at forudse, at det vil øge sikkerhedstruslen mod Danmark? Ja, altså det kan, nu kan jeg ikke lige huske, hvad PET har sagt og skrevet dengang, men det er rigtigt, jeg kan godt huske, at de har udtrykt bekymring for det, og det kan du så sige nu, ja, det viser så, at deres bekymring har holdt stik. Okay, så lad os lige gå lidt mere ned i regeringens formål med det her. Hvad hedder det? Justitsminister Peter Hummelgaard har meddelt, at regeringen ønsker, som du selv siger, et præcis kirurgisk indgreb i lovgivningen, som på den ene side bevarer de hvide rammer for ytrings- og forsamlingsfriheden, men samtidig ulovliggør gentagelsesvis chikane, hvor man forhåner andre lande. Er det det, I støtter op om? Altså, man kan sige, det her det er jo meget dilemmafyldt, og rent juridisk, hvordan man skal gribe det an. Det har vi ikke rigtig forholdt os til. Vi forholder os bare helt overordnet til. Hvis man på en eller anden måde, juridisk på en eller anden måde, med kirurgisk præcision, lad os bare bruge det udtryk, det synes jeg er meget fint, kan gå ind og forhindre, at man brænder koraner af, for eksempel, eller i hvilket som helst andet religiøs skrift foran udlandske ambassader, så er det noget, vi støtter omkring. Jeg forholder mig særligt til formuleringen, der hedder gentagelsesvis chikane, hvor man forhåner andre lande, som de vil ulovliggøre. Det udelukker jo ikke, at det kan komme til at omhandle andet end præcis koranopbrændinger. Altså, vil I stadig bakke op om et juridisk indgreb, hvor det ender med en lidt bredere definition end deciderede koranopbrændinger? Ja, der er jeg simpelthen nødt til at forholde mig til det, som jeg har hørt fra regeringens side. At man vil forsøge via lovgivning at forhindre de her koranopbrændinger. Men Peter Hummelgaard, han siger jo, ulovliggør gentagelsesvis chikane, hvor man forhåner andre lande. Det er jo per definition bredere end koranopbrændinger, må man gå ud fra. Ja, men det støtter ikke op i sig selv, altså det, eller hvordan? Altså, jeg kan kun forholde mig til det. Jeg kan kun kommentere på det, som jeg siger her, nemlig at altså man vil forsøge at med en meget meget snæver, mindre juridisk korrektion af eksisterende lovgivning og forhindre de her gentagne koranopbrændinger. Rasmus Paludan, som har været man kan sige, en af frontmændene på de her koranopbrændinger, han har jo været ude at sige, at han nok skal finde en anden måde at gøre det på og provokere på, hvis nu koranopbrændinger bliver ulovligt. Og som sagt, så Peter Hummelgaard af samme grund nok ligger op til en lidt bredere definition. Nu prøver jeg lige at nævne nogle eksempler for dig, for ligesom at trykteste, hvor ligger opbakningen om et forbud hen. Også fordi, at det er jo, som du selv siger, dilemmafyldt diskussion det her, og det er jo ikke grænsen for ytringsfrihed og grænsen for de her ting er jo ikke særlig tydelig. Hvis nu muslimske lande fandt det forhåndende, at man pakkede... Den vej gider jeg simpelthen gå nedad. Jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere. Altså, man kan forestille sig alt muligt. Man kan være super spekulativ. Man kan forestille sig alt muligt scenarier. Det vil jeg simpelthen ikke forholde mig til. Lad mig tage et konkret eksempel for dig så. I de her dage, hvor der er protester mod Danmark og Sverige i forhold til koranopbrændinger, der bliver der brændt store pride-flag af til flere demonstrationer i mellemøstlige lande. Hvis de muslimske landes ambassader fandt det forhånende, at pride-optog gik forbi dem, skulle det så forbydes? Prøv at høre. Nu kunne det altså ud af en tangent. Ja, det jeg forholder mig til, det er, at der bliver brændt religiøse skrifter i det her tilfælde, Koranen foran udlandske ambassader i Danmark. Det sker ikke i andre europæiske lande. Vi synes ikke, det er særlig fornuftigt. Det virker stærkt provokerende. Det bliver opfattet som mobning. Men der er jo mange ting, der bliver opfattet som provokerende i lige præcis de her lande. Det har vi set før. Altså, det er vel ikke kun koranopbrændinger, som bliver fundet provokerende? Nej. Og derfor er det så også, jeg siger, selvfølgelig skal vi værne om grundlovens paragraf 77. Hvor enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale og offentliggøre sine tanker. Der er vel andre måder at ytre sig på? Jamen nu refererer jeg bare til grundlovens definition. Det er klart. Er I klar på at trække jeres opbakning til forslaget, hvis det rammer for bredt og går for meget ud over ytringsfriheden? Men jeg tror ikke, det kommer til, altså igen, det er hypotetisk spørgsmål, jeg tror ikke, det kommer til at ramme for bredt. Så man kan forestille sig alle mulige mærkelige scenarier, men det bliver altså for spekulativt for mig til at kunne få dem til at kunne være til små. Peter Die Thagesen, underdirektør i Dansk Industri. Tak, fordi du gad dig med. Ja, så tak. Og det var altså Peter Die Thagesen fra Dansk Industri, som er underdirektør for Global Handel. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag dagens udsendelse er jeg selv, og mit navn det er Alexander Brundum. Sino Renberg, han har været redaktør.